ממליץ על הפנים, לא בשבילי, אלא בשביל הבא אחריי. אז אני אקרא שני מחזורים, אחד חדש, אחד ישן. אל החולים. אדבר אל החולים ולא אל המחלימים, אל חלולים, אל חמומים מלא מיטות. שפת החושך לוחכת בשמיכה. שכבו איתי מעט, תנו למזמור להסתרג מתוך רקב ריאות, תחול נקוב, עבר עולה במעלות עיבור רעיוני. שמועה. עבר עולה במעלות עיבור רעיוני, שמועה, עובדה, דעה קדומה. בילדותכם פגשתם אגבית את האינסוף, רכינה אל פרח בלי שים לב לבהלה דבורה, או נשיכה ברוך הפה, בלעיסה נחפזת, ברזל מלוח חולש בחך. אחר כך השנים, כמו בציור של טולוז לוטרק, המציאות רישום נרעד והפנים רק מאמץ אל איזו מוחשות. אשר העין מפוגגת בעצם פליאתה בהתחקות. שבר הוויה מגיע בדמות עץ, בדמות ציפור. לא, מגיע בדמות עץ, ברוש. מגיע בדמות ציפור, חרגול. כל העברית השאולה צעיף על הבריאה. ובפנים שעון העצר של הלילה והאדם. זה העולם וזה יומם של העברים להסתכלות. עוד ועוד תורד האיש שימוש. המתיימר להיות נטול תכלית. מכונת התפירה הישנה נדהמת להפוך לחפץ, צירה בעוצם זריחתה. כפתור נושר איכן, יופיו של הזולת, קומקום סדוק, עתיק מן הסייף, מן הבורג, מן השיר. זכורה לכם ודאי ממשתאות הנאורים, מלחמת הלפיטים, ממציאי הרסן, בקנטאורים שערי בשרם, שהשכר הצית בהם את טבע החיה. זיו האור והזיעה, ציפורן, צחנת רצח, האבן הנשרפת, המרה. אילו כפרח ניחתו חניתות, וכעוף נסקו ראשי נפץ, היה לבכם אומר הזי, איי, איי, אוי. לאן נוערת אותה הצעקה? במה היא נאבקת לאחוז? משהו יש בזה, שימו, לצעוד באנושות נצחית, בחלומות על צדק, להישדד במחצית המחאה. אצבעות ארמומיות שולפות מבטנים ארנק, שולות מרחם טלפון. משהו יש בחוסר קול, בחררות. אדבר אל הרופות הכל איפה, קרוטות גרון. אדבר אל העקרות אם כן, אילמות בהמולת לידה. על כס טיפול לדרוש אל העקורות, בלחץ הצוותות ביד רופא שיניים האדיר. שושני פליז בתקרה, רמז רקיעים, הר בנורות. הלשון לבדה הולכת אל קור הכאב. וזה מחזור ישן, ששמו מתנות החתונה. אני רק אומר שכל המילים שלא מובנות, לא בגלל הדיקציה שלי ולא בגלל הסאונד, הם שמות הוויה שמופיעים בספרות היכלות. אז לפני זה נשמע קטע מתוך זה מעובד למוזיקה, אז אומרי. בחושך הזה אתה מי? כוכבים שונא אדם הידיך, כל דורסי נשף שקטים. מעבר זגוגית, חוץ מכבודך, רק שיקוף לילה. 2. בעניין מעשה ידיך ומלאכת האדם, יופיו של החיקוי וכו', איך להגיד? הנקלפה לי הישות בקו של אור, בלתי אם כבאזמל רופאים. אפערו פרחים לשחר ועוד הם מנבחים, אם לא בגלגלות, אם לא באנקולים. הנה עיניי אדון, האיברים הארוכים, ודם סמיך מבית הכנסת. ברך עליי את השעה, ברך אותי מרן, בענייננו זה איך להגיד. 3. אהבתי אותך אדוני, אתה מבין? אהבתי הקטריאל צבאות כמראה אדם ממעל וגו, אהבתי. ולא היה לי קל בהתבגרות, קל לי לא היה. דיברתי עם המשוררים, דיברתי עם האופנים, מה הם אמרו? תפארת, תהילה ותשבחות, מה יש לומר? השעמום האופייני, כמה אינסופי, ככה בלה בלה בלה. אתה מבין? דיברתי עם אבי, עם מי חשדה תמיד שיש יותר. והחזה בפעם במטבח והיא מתפללת שחרית. בדרך לשעת אפס, בקושי נפל חמה ממקומו אל ערכיים. מחיטת הזכוכית התחלחלת כפצע, מה יש? בכיתי באוטובוס אל אשקלון. כף ידה סוחרת על עיניה ואז הפה. אשמע את תפילתה, זה אפרוניה. בעוד אלפי שנים יצמח את האינטרנט, רחם ה... אבל האזן לה שבלי קול, שקריאת שמה של שחרית שלה אין כמותה בעולמך. לא ינאה לך באימייל, שפני שפנו הדר זיווי, בפייסבוק לא יהיה, בסלולרים לא? אתה מבין? שיח לי עמך ב-390 פניך. מן הכוכבים שבהם השגתיך והיית ככאב, אז באוטובוס בכיתי. למה תאבל קריה בשתותי אתה יין ב-20 השקל? 20 השקלים כסף מבצע בסופר. באמת מרצבאות, אהבתי אותך. 4. על ימים מוסדות ארץ ובנערות קנה. עטבתי סט עורבים בשער, משים מן המצולה את חשקתו, דם הראשון, לא מן הרצח, מן המין. שמעתי את יופיו חורק ברקיעים, ותרשישיו במרישי תבל, עצמות הלוויתן, עיתים ושינוים. עטבתי סט פניו ריקם, שסיבייקטניה טירוף חושים ולא מילת, מדממת העצם של ילדות, נפשי, איך נמולת. 5. אולי בשעה היא ידע את השעה, עיניי שבקימה כבר מוכנות למעשה היום, אבל איבר אחר עודו חולם, איבר אחר שרוי בחלימה. אנחנו הנופלים בלא יכולת תעופה, אף פעם לא נכיר את כבידתך, ציפור הלכודה פתאום ביקומים של החלל, ברשת דם, והבשר קורא, כן כל החי יקרא, אני רעב, אדון. מדוע קיללתני פעמיים, הגוף שלא אוכל להבינך אלא דרכו. זהו, תודה. תודה לשרון על הקטע המוזיקלי ולאירוח, מקום לשירה ולנצרת.